és azzal tekerték be a műtétiás közöket. Így csinálták a császármetszést. Geszi találkozott a használt geszivel. Gyerünk hangulat volt végig. A szülők, levezetők jót terültek az egészet. Geszi találkozott gecivel.